Goedemorgen, we moeten opschieten. Vandaag hebben we een groep van 30 personen voor de lunch. Goedemorgen, geen probleem. Is de tafel indeling al klaar? Ja, we zetten 3 grote tafels van 10 personen in de hoofdzalen. Oké, ik begin met het leggen van de moltons en de tafelkleiden. Prima, let erop dat de vouwen van de tafelkleiden allemaal in dezelfde richting liggen. Zal ik doen. Hoeveel besteksets moet ik klaarleggen per persoon? We serveren een 3-gangen menu, een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert. Dus ik leg het grote mes en de grote vork en ook het visbestek voor het voorgerecht. Inderdaad, vergeet niet dat het bestek van buiten naar binnen wordt gebruikt. Ik hou ook rekening met afstand, 1 duimbreedte van de tafelrand, toch? Perfect, en de broodbordjes komen links van de vorken te staan. Moet er ook een botermesje op elk broodbordje liggen? Ja, leg ze schuin op de rechterkant van het bordje. Begrepen. Hoe zit het met het glaswerk? We zetten een waterglas en een wijnglas neer. Het wijnglas komt boven het grote mes te staan, juist? Klopt, en het waterglas plaatsen we rechts onder het wijnglas, in een lichte schuine lijn. Moeten we de glazen nog opblinken met een beetje azijn? Ja, ze moeten perfect glanzen. Er mogen geen vingerafdrukken op zitten. Ik doe het meteen. Wat doen we met de servetten? We maken een eenvoudige, elegante plooi. Leg ze in het midden van de couvert. Zal ik de peper en zoutstellen ook al op tafel zetten? Ja, 1 set per 5 gasten is voldoende voor deze opstelling. En de menukaarten? Zetten we die in een houder of leggen we ze neer? Zet ze in het midden van de tafel, zodat iedereen ze goed kan zien. Moet ik ook de kleine lepeltjes voor de koffie al klaarleggen? Nee, het dessertbestek leggen we horizontaal boven het bord. De koffielepels brengen we later. Oké, de vork wijst naar rechts en de lepel naar links boven het bord. Precies, je hebt het goed onthouden van de vorige les. Dank je, ik ga nu de 30 stoelen rechtzetten. Check ook even of de tafelpoten niet wiebelen. Gebruik viltjes indien nodig. Goed punt. Een stabiele tafel is het begin van een goede service. Als je klaar bent, doen we samen een laatste controle van de symmetrie. Is goed. Ik wil dat de zaal er perfect uitziet voor de gasten. Dat is de juiste professionele instelling. Succes met de mise en place. Dank u, ik vlieg erin.